Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie polsko-amerykański szczyt gospodarczy, za chwilę relacja naszego reportera. Beata Szydło ma nadzieję, że jeszcze dziś dojdzie do porozumienia z protestującymi w Sejmie. W serwisie zajrzymy też do Giżycka, gdzie żeglarze przygotowują się do swego sezonu. Zaczynamy od polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego. Według organizatorów to jedno z najważniejszych wydarzeń dotyczących relacji handlowych między naszym krajem a USA. Spotkanie rozpoczął prezydent Andrzej Duda. Na miejscu jest Aleksander Przoniak. Dzień dobry. Co mówił prezydent? Dzień dobry. Prezydent Andrzej Duda podkreślał w swoim przemówieniu znaczenie polsko-amerykańskich stosunków gospodarczych. Zwracam uwagę, że współpraca, wymiana i handel cały czas rosną i są coraz lepsze wskaźniki, a prognozy są bardzo optymistyczne. Podkreślił, że od początku swojej prezydentury starał się o zacieśnienie tych relacji. Z satysfakcją odnotowuję, że moje działania przynoszą wymierne efekty w postaci zaangażowania państwa firm w inwestowanie w Polsce. Jesteśmy partnerami w bezpieczeństwie. Jesteśmy partnerami w biznesie, a czasami, o czym zapewne wie nie jedna z obecnych tutaj firm, jesteśmy także partnerami w biznesie bezpieczeństwa. Ten rok to setna rocznica nawiązania polsko-amerykańskich stosunków gospodarczych. W czasie obrad zostanie zaprezentowany raport, który je podsumuje. Chodzi zarówno o eksport, import, ale także o tworzenie nowych miejsc pracy poprzez na przykład lokalizację zakładów produkcyjnych, współpracę przy tworzeniu nowych technologii czy współpracę naukową. Dzisiejszy szczyt zakończy swoim przemówieniem premier Mateusz Morawiecki. Na miejscu jest Aleksander Przoniak. Dziękujemy za relację. Beata Szydło ma nadzieję, że jeszcze dziś dojdzie do porozumienia z protestującymi w Sejmie. Wicepremier przypomniała, że dziś Rada Ministrów przyjmie projekt wsparcia dla niepełnosprawnych zapowiadany przez Mateusza Morawieckiego. I to jest kolejny dowód, że my dotrzymujemy słowa. Ja już apelowałam do tych państwa, żeby rozważyli możliwość zakończenia protestu. Dlatego, że my w tej chwili pokazujemy właśnie, dotrzymaliśmy słowa. Jest projekt ustawy, on jest przyjęty przez rząd. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie procedowany. Zdanie Beaty Szydło nie można wykluczyć, że dojdzie do kolejnych rozmów premiera z protestującymi. Protest osób niepełnosprawnych i ich rodzin trwa w Sejmie od 9 dni. Domagają się zwiększenia pomocy finansowej ze strony państwa. Przybywa rosyjskich firm i instytucji, które domagają się ukarania kierownictwa Federalnej Służby Nadzoru Telekomunikacyjnego. Roskomnadzor od 2 tygodni blokuje dostęp do ponad 20 milionów adresów IP koncernów Google i Amazon. Federalna służba chce zmusić rosyjską firmę zarządzającą komunikatorem Telegram do wydania kluczy szyfrujących prywatne wiadomości użytkowników. Roskomnadzor zażądał od Telegramu przekazania kluczy szyfrujących Federalnej Służbie Bezpieczeństwa, by ta mogła czytać prywatne wiadomości użytkowników. Właściciel Telegramu, Paweł Durow, nie zgodził się, dlatego Federalna Służba zablokowała jego komunikator. Firma Durowa postarała się, aby blokady można było ominąć, korzystając z zagranicznych adresów. Z kolei Roskomnadzor zaczął blokować i tę możliwość, odcinając przy okazji rosyjskie przedsiębiorstwa, szkoły wyższe i urzędy od dostępu do stron zachodnich partnerów. Według portalu Meduza rosyjscy biznesmeni mogą przez to stracić łącznie około $1 miliarda, a uczelnie wyższe możliwość wymiany danymi niezbędnymi do prowadzenia badań naukowych. Już wcześniej rosyjscy naukowcy napisali list do premiera Dmitrija Miedwiediewa, w którym żądają, aby powstrzymał szkodliwą działalność Roskomnadzoru. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Żeglarze przygotowują się do rozpoczęcia sezonu na Wielkich Jeziorach Mazurskich. W Giżycku powstaje szkoła dla żeglarzy z prawdziwego zdarzenia, mówi burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz. Zbudujemy tam szkołę żeglarską. Będzie to sekcja MOSIR-u związana z żeglarstwem. Zaangażowane są pieniądze unijne w to. Jest to naprawdę imponujący budynek. Przynosimy jakby szkolenie żeglarskie z powiatu do miasta i mamy już pierwsze dostawy łodzi. Myślę, że to będzie jedna z lepiej wyposażonych i lepszych szkół. Mamy kolosalne osiągnięcia w żeglarstwie. 13 powołań do kadry narodowej w tym roku. Mamy podwójną mistrzynię świata Julię Schmidt, tradycje żeglarskie. Więc inwestujemy bardzo mocno w tę dziedzinę sportu. Oficjalne otwarcie sezonu żeglarskiego 1 maja w Giżycku będzie trwało 3 dni. To był serwis Trójki. Za oknem piękne słońce, ale nie wychodźmy z domu bez swetra. Najchłodniej na północy od 8 do 10 stopni, w centrum 12, na południu 15. Będzie przybywało chmur, miejscami spadnie deszcz, na południu zagrzmi. Wysoko w górach silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską.

Hello, hello. Turn your radio on. Is there anybody out there? Help me sing my song. Na początek drugiej godziny do południa wspomnienie zdarzeń ze studia oddalonego kilkanaście metrów od tego, z którego teraz do Państwa mówię, czyli ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Na koncercie Daria Zawiałow miała wspaniałych gości, m.in. Gabę Kulkę, i wspólnie wykonały tę właśnie piosenkę Hello, Turn Your Radio On z repertuaru Shakespeare Sisters. A Daria opowiadała mi już w pełnych pofrydedykowych emocjach, że nic, jeśli chodzi o wszystkie nadzwyczajne zdarzenia jej dotychczasowej kariery, jeśli chodzi o ich stres, nie może równać się z tym, jakim było wyjście właśnie tutaj na tę scenę, w tym studiu i zagranie tego właśnie koncertu. Darii niezmiennie gratulujemy dwóch dedyków, Akysz, najlepsza alternatywna płyta roku, Daria to debiutant roku już oficjalnie, a echa dedyków jeszcze dziś będą pobrzmiewać w tej godzinie do południa. Tymczasem 13 minut po godzinie 10, czas na naszą tego tygodniową płytę tygodnia, to wspólny album Stinga i Shaggy'ego. 71335, 71335 to numer, pod który proszę wysłać SMS, w treści wpisać imię, nazwisko, adres korespondencyjny, jeśli macie Państwo ochotę od nas tę płytę otrzymać. 71335. Now we're working on the night shift. Me know you can't see me, I am fighting. But me know me reach home, you're gonna like it. I have to work another night shift. I won't be coming home tonight. You don't have to worry where the time slip. Only by the night I come to life. Working weekends and the weekdays. Working in the darkest of the hours. I'll take the bus, I'll take the subway. Whatever gets me to my destination. A fast fall's the eventide, it's Friday night. And I've only got to work until today. I got a message to send back home and say that I'll be working in the nighttime. Hey, I have to work another night shift. No chance of coming home at all. 3 o'clock has always been a sweet spot. That's what they call the witching hour. A fast falling eventide is Friday night. And I've only got to work until the day. I got a message to send back home. Saying, Mama, I just had to be away. A fast falling eventide is Friday night. And I've only got to work until the day. I got a message to send back home saying, Mama, sorry I had to leave. Mama, sorry I had to leave. Do it, yeah. Hey. So baby girl, I got to leave. Make sure go by your bed, nobody wait up for me. Not getting a break until about 2:45.

St. Vincent i jej New York. Jeśli zwrócili Państwo już uwagę, zarówno piosenka Dali i Gaby, jak i przed chwilą St. Vincent mają w sobie silny motyw pianina i to jest także, wciąż jeszcze pozostaje tajemnicza, motyw, który będzie pojawiał się w tej godzinie do południa. A płyty Stinga i Szagiego dla pana Andrzeja i dla pani Hanny gratulujemy. Teraz Katarzyna Stoparczyk i jej wspaniali rozmówcy. Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest majówka? To mi się nie kojarzy. Może zatrybi, ale nie zatrybia często. Pani Kasia zaczęła się z majówką, z majówką. Wojtek, przestań! Zaczęła się. Majówka to może to być jakiś spacer. Można też do dżungli jechać. Ale jak chcę coś powiedzieć, wiedzieli, że istnieje największy wąż na świecie, stąd dotąd. Widziałam w terrarium. Prawdziwo. Pani Kasiu, kiedy pojedziemy? Gdzie ty chcesz jechać? Ja chcę jechać do Poręby. A ja do dziadzia Zbysia. Tu przeprowadzę, to zobaczysz. A po co ludzie w ogóle wyjeżdżają na majówkę? Mój tatuś ciężko pracuje, dlatego się ciągle jest zmęczony. Mój tatuś ciężko pracuje, bo on podnosi krzesła. Trzeba polizować z robotą. Pamięta pani, jak śpiewałam tą piosenkę? Autostradę albo wieżę, a z do dzieła już się bierze. A dokąd ludzie wyjeżdżają na tą majówkę? Niektóre do dziecka Zbysia. Tam są kury tylko. Wymarły inne. Albo to babci Borysi. Babcia gotuje, dziadzie ogląda mecze z moim tatą. Oni tylko siedzą i siedzą. A babcia? Babcia do roboty. Ona musi gotować, tylko dziadzio, tylko dziadzio. Moja babcia, Marysia, bardzo często musi gotować obiad, a to nie fair. Moja za dużo gotuje, więc dziadzio z Bysią ma brzuchal. Taki wielki? O taki. Ale będę przytulę się. Przytulam, ale on mnie zawsze odgania, bo to jest mężczyzna. Ale dziadzio z Bysią mieszka w broku? Nie, w domku takim. Coś wie, że można tam grać w piłę. Pojedziemy do dziadzia z Bysią? Tak. Ja mam tylko jednego dziadka, bo drugi dziadek umarł. Ale to nie dlatego, że babcia gotowała, bo już poszedł do nieba. Mam czterech dziadków. Dwa to jest cztery. A skąd ty masz czterech dziadków? Mi się stało, bo mnie trudno pomierzonować. A wy w ogóle wiecie, kto wymyślił majówkę? Rolniki, żeby do nich jechały i płaciły. Ale kto? No my, z ludziami. Help yourself to pretzels. Help yourself to the minibar. I couldn't help myself. I read a self-help book. Now I've gone too far. Too far gone. Unrecognizable. Frightened of the message light on the phone. On the bedside table. Where is Gilligan's Island? Where do germs come from? Don't open the curtains. I'm allergic to sun. Room 29, I heard them say, is the only place to stay. Room 29 is where I'll face myself alone. A comfortable venue for a nervous breakdown, a front row seat for a psychic shakedown. I just had to laugh, got so screwed up. Is there anything sadder than a hotel room that hasn't been fucked in? I'd like to get a piece of that, but I need an introduction. I read an actress used to party in this place and do drugs off the piano. If I lick, will it still taste? A lifetime of spectating leaves you impotent, unable to join in without a frame of reference, watching the playback after the event. On 29, I heard them say, it's the only place to stay. Room 29 is where I'll face myself alone. Ollie has never grown hair, though someone once tried. But it died almost immediately. The climate was too dry. Yeah. This whole place is built on a lie. But what a lie. The kind of lie that has the entire Western world agog. Cause no one ever got turned on by the whole Earth catalogue. Unhealthy. Unfair. And extremely entertaining. Room 29 is where I'll face myself alone. Ze wspólnej płyty zainspirowanej magicznym miejscem, hotelem, który skrywa tak wiele tajemnic, Chateau Marmont, Jarvis Cocker i Chili Gonzalez. A za chwilę w dopołudnia gość, piano chuligan Piotr Orzechowski. Piotr Orzechowski, piano chuligan. Piotr jest w studiu w Krakowie, więc nie widzimy się, wyłącznie słyszymy, ale w przypadku takiej jakości dźwięków, jakie tworzy, jakie gra, to przecież ten zmysł jest z pewnością najważniejszy. Piotr Orzechowski, dzień dobry. Dzień dobry. To pozwolisz, że jednak rozpocznę od tego chuligana w tobie. Ja wiem, że tak podpisałeś swoje, zdaje się, pierwsze demo, ale skąd właściwie wziął się chuligan? Chuligan wziął się bezpośrednio z tego, jak grałem, w jaki sposób. Czyli było to takie ogólnikowe określenie stylu mojej gry. Czemu, do czego ja się właściwie nie przyznawałem aż tak bardzo. Ja bardziej to zawsze rozumiałem jako pewną postawę wobec całego zjawiska wykonywania muzyki, którą się zajmuję, czyli jazzu. No właśnie, zastanowiło mnie właśnie to słowo chuligan, bo kojarzy się gdzieś z łobuzem, kimś niepokornym, jakoś niegrzecznym, a ktoś, kto tak bardzo oddaje się sztuce, także rzemiosłu, za kim tak wiele godzin, prób i ciężkiej pracy, gdzieś mi to trochę zgrzyta i właśnie szukałam tego, gdzie jest w tobie ten bunt i to bycie w poprzek. Czy to jest tylko właśnie bycie w poprzek takie czysto artystyczne? Nie, właśnie, znaczy artystyczne to już może faktycznie bliżej jest. Na pewno nie tylko estetyczne. Bardziej powiedziałbym, to jest pewna taka postawa artystyczna co do samej idei jazzu, prawda, która ma być muzyką wolności, która ma umożliwiać artyście pełne wyzwolenie na zasadach, które w tej wolności są odkrywane. Tymczasem dużym zjawiskiem w jazzie jest, jak wiemy, kopiowanie lepszych, co w ogóle mija się z celem. No i to ja chciałem zaznaczać, prawda, że to jest coś, co bije w oczy i jest drogą donikąd. Domyślam się, że jesteś z tych szczęściarzy, którzy kiedy grają, czują się wolni. Tak, przynajmniej się starają, bo różne te rzeczy potrafią w trakcie grania zaskoczyć. Ale tak, tej wolności się szuka. Szuka się w trakcie grania i to charakteryzuje, myślę, ten gatunek. W domu kłóciły się, chociaż to pewnie złe słowo, zbyt mocne, ale gdzieś ścierały się dwie szkoły, tak? Szkoła klasyczna i szkoła jazzu. Tak, czyli mama i tata, którzy mnie w te strony zaciągali. I ja się tak grzecznie dałem zaciągać, no i wciąż w takim rozkroku stoję, wciąż próbując jak gdyby znaleźć wspólny mianownik dla tego. Bo faktycznie te dwa gatunki są mi najbliższe i połączenie między nimi, albo to, co się dzieje między tymi gatunkami, jest tym obszarem, w którym ja stąpam i w którym próbuję się odnaleźć. Innymi słowy, w świecie, w którym zadziało się już tak dużo, twoją misją jest znalezienie jakiegoś kawałka tylko dla siebie, czegoś swojego. Tak, ma to chyba też sens historyczny, przynajmniej ja to tak rozumiem, że muzyka klasyczna, mówiąc generalnie, zapowiada nowy gatunek wolnościowej muzyki, którą jest właśnie to, co dzisiaj nazywamy jazzem, a to, co za chwilę będzie już nazwane inaczej i będzie też trochę czymś innym, czymś dużo szerszym niż dzisiaj to rozumiemy. Zamykając już wątek chuligański i wspomnienia z dzieciństwa, byłeś posłuszny i grzeczny, jeśli chodzi o próby i o godziny spędzane przy instrumencie? Nie zawsze, zwłaszcza przy tym ćwiczeniu klasycznym. Ja dopiero później doceniłem to, że tą ścieżkę prowadzę i że ona ma na mnie kolosalny wpływ, na moją taką podświadomość muzyczną, którą później przekazuję, improwizując. Więc nie byłem posłuszny zawsze, ale jednak ćwiczyłem i jednak robiłem coraz to nowy repertuar, co później już sam od siebie czyniłem. Wspominałam już wcześniej w audycji, że wrócimy do ceremonii wręczenia Fryderyków po raz 24. Ta ceremonia odbyła się we wtorek. I wystąpiłeś tam i ty w bardzo szczególnym wydarzeniu artystycznym, zaledwie pewnie 3-minutowym. Natalia Nykiel, Tulia i właśnie ty. Powiedz, jakie to było dla ciebie doświadczenie zmierzyć się z estetyką, no mówiąc wprost, nie do końca twoją? Jeszcze nawiążę do tych trzech minut. Właśnie jako, że to Fryderyki, jako, że to połączenie artystów, dostaliśmy tak około minuty więcej. I ta minuta Natalia zdecydowała się spożytkować w ten sposób, żeby oddać ją jakby mojemu, mojej wypowiedzi artystycznej. I żeby koniecznie ona była właśnie na początku, jako pewna taka zapowiedź całości. To jest piosenka Total Błękit, która ma pewien no, konkretny tekst. Bardzo, można powiedzieć, taki mroczny. I ja chciałem się tak usytuować tutaj, żeby być pewnym takim wyrazicielem podświadomości. Podmiotu, który opowiada o tym, o czym opowiada. Ale generalnie mówiąc, artystycznie była to dla mnie pewna wątpliwość. To był pomysł Jana Kubickiego, szefa Uniwersalu, żeby to, żeby tak to przeprowadzić. Myślałem nad tym długo, no ale spotkałem się jak gdyby z Natalią, która okazała się bardzo otwartą, mądrą dziewczyną i która właśnie rozumie mój sposób wypowiadania się muzycznego, no i zostało to połączone, wydaje mi się, jak najbardziej trafnie. Czy ty miewasz jakiekolwiek słabości, jeśli chodzi o tak zwaną muzykę popularną, czy jest to rzecz kompletnie nie z twojego świata? Nie do końca tak jest. Generalnie mówiąc, tak, omijam to, ale to jest dlatego, że najczęściej muzyka popularna no nie odwołuje się do szczerej wypowiedzi stricte muzycznej, tylko raczej odwołuje się albo głównie do tekstu, pomija cały ten wachlarz harmoniczny, który też przecież potrafi dobrze wyrażać wnętrze. I dlatego mnie to nie za bardzo interesuje, jako że ja się zajmuję sztuką dźwięków. Ale są artyści, którzy zwracają tu uwagę. I między innymi Natalia Nykiel jest taką artystką, która na to zwraca uwagę. Ma takie intuicyjne wyczucie tych spraw. No wyjątkowe. Więc tutaj jest ta sytuacja inna. Jak posłuchałem jej piosenek, to od razu wydało mi się oczywiste, że to jest coś ciekawego. Znaczy, to jest coś odśrodkowego od niej po prostu. Zdradzę ci tutaj, że to nie jest moje pierwsze podejście do naszej antenowej rozmowy i zawsze był problem z grafikiem i kalendarzem, że zajęty, że nie może. Bardzo dużo się dzieje w twoim życiu, prawda? Zawodowym. Sporo się ostatnio dzieje. Staram się skupiać na tych najważniejszych dziedzinach, czyli solowego grania i z kwartetem. No ale różnie to wychodzi, prawda, że faktycznie tych tak zwanych projektów jest sporo. A powiedz proszę o dziadach. Dziady, no to jest ostatni pomysł na kwartet. Już pod koniec 2016 mieliśmy premierę w Krakowie, w AIS-ie z Christianem Feneszem, Robertem Richem, Krzysztofem Knitlem. To jest zobrazowanie muzyczne obrzędu z drugiej części Dziadów Mickiewicza, gdzie za świat ziemski odpowiada właśnie jazzowy kwartet, a za świat wieczny, za świat duchów odpowiada elektronika. Wybitni, jak na mój gust, twórcy muzyki elektronicznej. I co cię tak w tych dziadach zainspirowało, natchnęło, że to właśnie ta pozycja okazała się być inspiracją? Natchnienie raczej płynie z innego miejsca, czyli w ogóle z samej koncepcji muzyki jazzowej, która właśnie nawiązuje do jakichś tam najgłębszych przeżyć człowieka. A dziady opowiadają o tym obszarze. Czyli o obszarze duchowości, ale rozumianej jako coś procesualnego, że ludzie wołają o ducha, duch przychodzi, duch im coś mówi, a duch tak naprawdę jest w ich głowach, czyli czerpią jakieś moralne nauki właściwie z samych siebie i później jakoś na to odpowiadają, denerwują się na to, ustosunkowują się do tego. I to mi się wydawało genialnym wręcz podłożem do pokazania tej opowieści na sposób samej muzyki, która właśnie przecież tym się trudni, zwłaszcza że muzyka jazzowa, tym się trudni. Pokazywaniu pewnych stanów psychicznych, które zmieniają się w czasie. Mhm. Na koniec chciałabym cię zapytać, pewnie opowiadałeś tę historię dziesiątki czy setki razy, ale czytałam ją teraz, przygotowując się do naszej rozmowy i te zimne dłonie jakoś zostały mi bardzo w pamięci. Przypomnisz proszę swój występ na festiwalu w Montreux, bo w pewnym sensie od tego festiwalu, od tego występu tak wiele się dla ciebie zaczęło. Wiele się zaczęło. Ja to teraz pamiętam, po takiej redukcji w czasie, pamiętam najbardziej to, że w pewnym momencie tam taka decyzja we mnie nastąpiła, że ja tam zagram po swojemu. Bo miałem możliwość zagrać inaczej, w pewnym sensie próbując przypodobać się tam publiczności czy jury, a jednak zdecydowałem się na mój dopiero co raczkujący język muzyczny, który wtedy odkrywałem w tym czasie. No i go wyeksponowałem, pokazałem i okazało się to dobrym posunięciem. I to, że to się okazało dobrym posunięciem, bardzo mnie umocniło. I ta wygrana była dużym motywatorem też dla mnie. Umocnieniem w moim przekonaniu takim, że właśnie warto grać po swojemu. Czyli widzisz? W tej dziedzinie. Jednak chuligan. No to tak, zaczęło się to wtedy sprawdzać jak najbardziej. Bardzo dziękuję ci za rozmowę i mam nadzieję, że przed tobą wiele, wiele takich minut jak ta i niech te minuty składają się w godziny i w wielkie i piękne sekwencje, bo wszystko wskazuje na to, że wspaniała kariera przed tobą. Bardzo dziękuję. Piotr Orzechowski, piano chuligan. Bardzo dziękuję. Dziękuję jeszcze raz. Piano chuligan. Za chwilę opuścimy świat muzyki i przeniesiemy się do kina.

oglądanie konkursowych filmów jesteś jurorką w festiwalu. Mm-hmm. 12 tytułów w tym konkursie głównym. Czy coś z nowości dla ciebie zaskoczyło cię, poruszyło? Tak, jest kilka filmów, które jeszcze nie miały swojej premiery. Więc oglądamy je no, wyjątkowo jeszcze jak świeże bułki. Kilka filmów, które już było w kinie. I no, fajne są te filmy, dlatego że są bardzo różne. No cały czas to podkreślamy. Są bardzo różne. Młodzi ludzie mają swój język, pomysły. Swoje historie opowiadają, dzielą się tym. I to jest chyba najfajniejsze, jak twórca opowiada coś od siebie, a nie robi kalki czegoś. No właśnie, ale na razie zostawiamy ten wątek, bo tak, nic dopiero... nie możemy więcej powiedzieć. Ja wiem. Dzisiaj wieczorem ostatecznie obrady jury, a my oficjalnie laureatów poznamy w sobotę wieczorem. Dopiero będę mógł ich, mam nadzieję, przedstawić, zaprezentować w niedzielę. Mogę powiedzieć tyle, że jest o co walczyć. Jest o co walczyć. Tak. No ale też jest jury młodzieżowy, jest Nagroda Publiczności. Mm-hmm. Zobaczymy, jakie będą rozstrzygnięcia, ale muszę też od razu zauważyć, że ty od lat sama lubisz jako aktorka pracować z młodymi twórcami. Tak. I masz chyba nawet swojego ulubionego reżysera. Tak, mam swojego ulubionego reżysera, oczywiście Marcin Bortkiewicz. Ale też pracuję z młodymi ludźmi, z Węgrzynem pracuję. Jest dobra energia i pracując z nim jednak to kino jest żywe, zmienia się, także też od nich biorę pewne rytmy i to jest fajne. Jaka to jest właśnie wymiana, bo z Marcinem Bortkiewiczem najpierw zrobiliście wspólnie krótki film, potem podarował ci, myślę, piękną, główną rolę w filmie Noc Walpurgi. Mm-hmm. No i ciąg dalszy, z tego co wiem, nastąpi, tak? Ciąg dalszy nastąpi, tak. W lipcu zaczynamy kręcić film Burza przed ciszą. Przewrotny taki tytuł. I w planie mamy też następny film pod tytułem Tonia. Tak, czyli to już jest taka rzeczywiście ścisła, bym powiedział, współpraca, tak? Ścisła współpraca i myślę, że ona jest bardzo kreatywna, jakby napędzamy siebie wzajemnie i nasze energie się dobrze połączyły w pracy i to jest fantastyczne. Co możesz zdradzić o tym najnowszym filmie? Na plan wchodzicie, jak wspomniałaś, w lipcu. Tak. Na razie wiem tyle, że to będzie film o poetce, że zagrasz poetkę, ale nie byle jaką też. Tak, chyba. Zagram poetkę, która jest w jesieni swojego życia i dowiaduje się, że dostała Nagrodę Nobla. Oczywiście pierwsze skojarzenia są z Szymborską, ale postanowiliśmy nie robić filmu o Szymborskiej, tylko na kanwie tego zdarzenia. Tak. Opowiedzieć historię, co się dzieje z człowiekiem, który całe życie poeta jest właściwie bardzo zamkniętą osobą i tworzy w ciszy, w spokoju i nagle staje się kimś bardzo medialnym i co się dzieje z nim w środku. Więc film jest o tym, co się dzieje, ponieważ było tak, że Szymborska, kiedy dowiedziała się, że dostała Nagrodę Nobla, zamknęła się na 1,5 godziny w swoim pokoju. No to bardzo ciekawa historia, tak. I film, i po 1,5 godziny wyszła z tego pokoju i powiedziała: tak, jestem gotowa przyjąć Nobla. Czyli to zdarzenie było inspiracją. To zdarzenie było inspiracją scenariusza i film jest właśnie o tym, co się dzieje przez te półtorej godziny w tym pokoju. Z tym, że ona nie jest tam sama. Okazuje się, że przychodzą do niej różne osoby, rodzice, nobliści. Bardzo znane postaci. Wychodzimy ze świata literatury. Wychodzimy też na zewnątrz, więc to jest też poetycki film. Śmieszno-straszny i z dużym poczuciem humoru, a jednocześnie taki bardzo, bardzo chyba też osobisty o twórcy. No i nie mam wątpliwości, że stwarzające też wielkie możliwości aktorce. No to czekamy na tę waszą pracę i czekamy na gotowy już film. Dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie. Przed nami jeszcze dwa filmy konkursowe w Tarnowie. Przypominam, w kinie Marzenie dzisiaj możemy pod wieczór zaprosić jeszcze na Czuwaj Roberta Glińskiego, a później na film Człowiek z magicznym pudełkiem Bodo Koksa i wielu, wielu gości w Tarnowie, także na spotkaniach z publicznością. Zapraszamy. Zapraszamy. Dziękuję. Małgorzata Zajączkowska, Tarnowska Nagroda Filmowa. Do niedzieli. I Ryszard Jaźwiński.